तुझे प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा। प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा, लेके तुझको इन बाहों में, लेके तुझको इन बाहों में दीदार करूंगा बाबू बा। तुझे प्यार प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा। तुझे प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा। प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा, लेके तुझको इन बाहों में, लेके तुझको इन बाहों में दीदार करूंगा बाबू बा। तुझे प्यार करूंगी बाबू बा, इकरार करूंगी बाबू बा। तुझे प्यार करूंगा बाबू, करार करूंगा बाबू बा। इन सांसों की बांसुरी में तेरे ही गीत हैं, दो दिन की ना दोस्ती है, हम जन्मों के मीत हैं। इन सांसों की बांसुरी में तेरे ही गीत हैं, दो दिन की ना दोस्ती है, हम जन्मों के मीत हैं। तू है लहर तो मैं तेरा साहिल, बाबू बा। तुझे प्यार करूंगी बाबू बा, इकरार करूंगी बाबू बा। प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा बाबू बा। इस चाहत में तेरा जीना, इस चाहत में तेरा जीना दुश्वार करूंगी बाबू बा। तुझे प्यार करूंगा बाबू बा, इकरार करूंगा।